بڑے سینگ والے قربانی کی. ایک صاحب بکرا لائے اجم جس کے سینگ نہیں تھا, بڑی تعریف کی. ہم نے کہا بھائی ہم پہلی بار قربانی کر رہے ہیں اور جمع کی قربانی نہیں کریں گے, ہم کو تو سینگ والا چاہیے. پھر وہ سینگ والا لے آئے اور زندگی میں وہ پہلی قربانی تھی. مولوی طلحہ سے 500 روپے ادھار لے کر بکرا خریدا تھا اور قربانی کی تھی. بس پھر اللہ پاک اپنے کرم سے راستہ کھول دیا, دروازہ کھول دیا. بڑی فکر تھی کہ 500 کہاں سے ادا کروں. بالکل کہیں سے 500 روپے آ گئے, میں نے ادا کر. بس پھر تمہیں ماہر ہو گیا ادھار لینے میں, جہاں چاہ ادھار لیا ادھار لیا. بس ادھار لے کے قربانی کر دیا کرتا ہوں. لیکن یہاں نہیں بھائی, دیہات میں کچھ لوگ میرے جاننے والے ہیں, انہیں سے کہہ دیتا ہوں آپ کو قربانی کر دیجیے. چلیے کہ اپنی قربانی کا گوشت بھی نہیں کھاتے. بچے کٹ لے کے قربانی ہوتی ہے دور دیہات میں, کون گوشت. مجھے آسانی ہوتی ہے نہ خریدنا نہ دیکھنا, پھر بیچارے وہی لوگ کر دیتے ہیں. چلیے یہاں تو نہیں کرا دوں ہندو پرتی تم دوسری پرتی ہوں پیسے بچاتے ہیں. پیسے بچاتے کہ کیا کریں, کتاب لوں گا حل کروں گا اور کیا کروں. اور سوچتا ہوں پیسے بہت سارے جمع ہو جائیں تو 2 بلڈنگ بنوا دوں, ایک مدرسہ مدار العلوم قدیم کو دے دوں, ایک مدرسہ مدار العلوم دار جدید کو دے دوں. پھر پیسے دیں گے تو بھتیجوں کو دے دوں گا کہ ہمیں کم وقت تمہیں تو 300 روپے تمہارے اوپر لگا دیا ہے. چلیے اونٹ کا ذبح کرنے والا. حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جزار کو حدی میں سے کوئی چیز نہ دے, یعنی صاحب الحدی. لا یعطی بصیغہ معروف ہے, اس کا فاعل صاحب الحدی ہے جو محذوف ہے. اور بعض نسخوں میں لا یعطا بصیغہ مجبور وارد ہوا ہے. الجزار نائب فاعل ہے. یہاں مراد علی وجہ الاجرت دینا ہے. نسائی ابن خزیمہ وغیرہ نے اس کی تصریح فرمائی ہے. اور اجرت کے طور پر حدی میں سے کوئی چیز دینا جمہور علماء کے یہاں مکروہ ہے. یہی امام ابو حنیفہ, امام مالک, امام احمد وغیرہ حضرات کا مسلک ہے. حسن بصری اور عبداللہ ابن عبید ابن عمر جواز کے قائل ہیں. قرطبی کہتے ہیں ان دونوں کے علاوہ کوئی جواز کا قائل نہیں ہے. جزار کو حدی میں سے علاوہ تصدق دینا جائز ہے, ابن خزیمہ نے اس کی تصریح کی ہے اور میرے علم یہ سب سے پہلے انسان ہیں جنہوں نے اعلیٰ وجہ تصدق کی تصریح فرمائی ہے. یہ امام بخاری کے تلامذہ میں سے ہیں اور ان کے معاصرین میں سے ہیں اور ان کے بہت سے مشائق سے روایت لینے میں ان کے ساتھ شریک ہیں. اس کے بعد خطابی و بغوی نے بھی جواز کی تصریح فرمائی ہے. اجرت کے طور پر دینے کی ممانعت اس لیے ہے تاکہ حدی کا کوئی حصہ غیر اللہ کے لیے اور دنیا کے لیے نہ ہونے پائے, اس لیے کہ اجرت جو ہوگی وہ تو بدل بن جائے گا جازر کے عمل کا اور دنیا کے لیے ہو جائے گا. بعض علماء کے کلام سے معلوم ہوتا ہے ممانعت کا سبب یہ ہے کہ حدی کا کوئی حصہ فروخت نہ ہونے پائے. اجرت پر دینا بھی ایک قسم کا فروخت کرنا ہی ہے. وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان قال حدثني ابن ابي نجيب عن مجاهد عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن ابي رضي الله تعالى عنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم فقمت على المدن فامرني فقصرت بحما ثم امرني فقصرت جلالها وجلودها. وقال سفيان حدثني عبد الكريم عن مجاهد عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن ابي رضي الله تعالى عنه قال امرني النبي صلى الله عليه وسلم ان اقم على المدن ولا اعطي على اشياء في جزارتها. وفي الاسناد جزاره کثیر جیم بزن محا دونوں طرح سے مروی ہے. گزارہ بھی کثیر جیم تو کتابت کے وزن پر مستر ہے, مراد عمل جزاری ہے. اور گزارہ بزن جیم اصلاً حدی کے ہاتھ پاؤں اور سر پر بولا جاتا ہے. چونکہ یہ چیزیں جزار کو علاوہ اجرت العمل دے دی جاتی تھیں, اس لیے اس کا کے معنی عمل جزاری کا بدلہ بیان کیا جانے لگا. جزارہ اجرت و عمل جزاری کا نام ہوا. مسلم ابو داؤد نسائی سنن کبری میں تصریح ہے ونحن نعطیہ من عندنا, ہم اپنی طرف سے یہ اجرت ادا کریں گے. وبإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب يتصدق بجلود الحديد. فرماتے ہیں جلود حدی کا صدقہ کر دے, یہ صدقہ کرنا مستحب ہے. صاحب روز مربع نے اس کی تصریح فرمائی. چلیے. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن ابي جرير عن ابن جرير قال اخبرنا الحسن بن مسلم وعبد الكريم الجزري ان مجاهد اخبر عمر بن عبد الرحمن بن ابي ليلى اخبر عن علي رضي الله تعالى عنه اخبره ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يقوم على بدنه وان يقسم بدنه كل ادحما وجلودها وجلالها ولا يكفي في جدارتها شيئا. وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب يتصدق بجلال البدن. بابو یہ تصدق جلال البدن, جلال البدن کا صدقہ کر دے. امام محمد امام شافعی فرماتے ہیں جلال البدن کو صدقہ کر دے. حنابلہ کے قول میں ایک قول پر تصدق لازم ہے اور دوسرے قول پر لازم ہے. مالکیہ کہتے ہیں جیسی حدی ہوگی ویسا حکم ہوگا, اگر واجب تو تصدق ہے تو تصدق واجب ہے ورنہ واجب نہیں ہے. آج بچوں میں بہت سے بچے کیسے لکھتے ہیں وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سيف بن ابي سليمان قال سمعت مجاهدا يقول حدثني ابن ابي ليلى عن علي رضي الله تعالى عنه حدثه قال اهدى النبي صلى الله عليه وسلم 100 بدنه فامرني بلحومها فقسمتها ثم امرني. 100 بدنه يعني تمام بدنات کا بیان ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ یمن سے لے کر آئے تھے. اس سے 63 حضور نے اپنی طرف سے کی تھی کیونکہ آپ 63 سال کی عمر تھی اور باقی حضرت علی نے نہیں کی. فامرني بلحومها فقسمتها ثم امرني بجلالها فقسمتها ثم بجلودها فقسمتها. وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب وإذ بوانا لابراهيم مكانا بيتا لا تشرك به شيئا وطائر بيتا للطائفين والقائمين والركع السجود واذن في الناس بالحج ياتوك رجالا على كل ضامر الا خليفه وخير له عند ربه وما يذكر. آية شريفة حج کے بہت سے احکام پر مشتمل تھی اس لیے امام بخاری نے سب کو ذکر فرما دیا ورنہ یہاں ان کا مقصود قلوا منها واطعنوا ہے. اسی لیے آیت کے ختم ہو جانے کے بعد فرمایا وما یاکل من البدن وما یتصدق کو صاحب حدی کن بدنات کو کھا سکتا ہے اور کس کا تصدق ضروری ہے. امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نظر فدیۃ القضاء اور جزائے صید کا تصدق واجب ہے باقی کا کھانا جائز ہے. امام ابو حنیفہ امام احمد فرماتے ہیں حدیث تطوع تمتع اور قران کا کھانا جائز باقی کا نہیں. امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں صرف حدیث تطوع کا کھانا جائز ہے. یہی ابن خزیمہ حدیث نے اختیار کیا امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ترجمان ابن عمر کے قول لا یوکل من جزائے السیل والنذر ویوکل من مواساۃ سے ذالک کی طرف ہے. اسی لیے انہوں نے اس کو اس باب میں ذکر فرمایا ہے. چلیے وما يؤكل من البدن وما يتصدق. وقال عبيد الله اخبرني نافع عن ابن عمر لا يؤكل من جزاء السيد والنذر ويؤكل مما سوى ذلك. وقال اتاهم ياكل ويطعم من المتعة. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن جريج قال حدثنا اتاهم عن سمي جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه يقول كنا لا ناكل من لحوم بدننا فوق 30 منا فرخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم. من بدنات كدوش منا كتين ايام كعلاوه نہیں کھاتے تھے. چلیے آپ نے ہم کو اجازت دی اس کے بعد 3 دن گزرنے کے بعد بھی کھایا اور کوشا بھی بنایا. چلیے قال اللہ ابن جریج کہتے ہیں میں نے عطا سے پوچھا کہ اس حدیث میں جابر نے حتی جین المدینہ بھی کہا تھا تو فرمایا لا. یہاں پر عطا کے جواب میں اختلاف ہے انہوں نے کیا کہا لا کہا یا نعم کہا. مسلم رحمت اللہ علیہ یہ حدیث محمد ابن حاتم سے نکلتی ہے وہ یحیٰ ابن سعید فتان سے نکل کرتے ہیں ان کی روایت نعم. اور یہی حدیث امام احمد نے اپنی مسند اور مسدد ابن مسرحد نے بخاری شریف اس باب میں اور امر ابن علی فلاس میں نسائی میں یہی ہے حضرت یحیٰ بن سعید سے نقل کی تو لا کا لفظ نقل کیا ہے. مفتی اور قاضی عیاض نے اس اختلاف کو تو ذکر کیا لیکن ترجیح نہیں ذکر کی. حافظ ابن حجر عسقلانی کی رائے یہ ہے کہ لا راجح, اس لیے کہ اکثر روایات یہی نقل کرتے ہیں, صرف تنہا محمد بن حاتم نام نقل کرتے ہیں. قاضی رحمت اللہ حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ یہاں جو ترجیح کا طریقہ اختیار کیا وہ اصولی ہے, لیکن امام بیہقی رحمت اللہ علیہ بجائے نعم کے لا کو راجح قرار دیا ہے, بجائے لا کے نعم کو راجح قرار دیا ہے, اس لیے کہ اس حدیث کو عطا سے ابن جریج نقل کرتے ہیں اور دوسرے حضرات عمرو بن دینار عبد الملک ابن ابی سلیمان وغیرہ بھی نقل کرتے ہیں. عطا کی روایت میں تو اختلاف ہے, عطا سے جو ابن جریج روایت نقل کرتے ہیں اس میں تو اختلاف ہو گیا, لیکن عطا سے جو روایت ان کے دوسرے کلام کا عبد الملک ابن ابی سلیمان عمرو بن دینار وغیرہ نقل کرتے ہیں وہ تزود الی المدینہ نقل کرتے ہیں, لہذا ان حضرات کے بیان کو ترجیح حاصل ہوگی. اور امام بیہقی رحمت اللہ علیہ بہرحال بیہقی ہیں, ان کے کا بیان ابن حجر کے بیان پر مقدم ہے. ابن حجر عسقلانی کو بیہقی کی ترجیح کا یا تو پتہ نہیں چلا اور یا پتہ چلا ہوگا تو استحضار نہیں رہا, اور بہرحال ایسا بہت ممکن ہے کہ بڑھاپے میں آدمی کو ایک بات دیکھنے کے بعد بھی یاد نہ رہے. میں دوا اٹھا کے یوں رکھتا ہوں کھانے کے لیے اور پھر بچے سے پوچھتا ہوں دوا کہاں رکھی ہے, وہ کہتا ہے کہ یہ میری حالت, اور میں جب تمہاری عمر کا تھا تو مجھ کو وہ کلمہ یاد رکھتا تھا کہ استاد نے کھلا جگہ ٹوٹا اور ایک دن نہیں سالہ سال یاد رکھتا, اور اب یہ حالت ہے. بس اسی سے قیاس کنگ دلستان من بہار مرا اندازہ لگا لو آدمی بچپن میں اور جوانی میں کہاں ہوتا ہے اور بڑھاپے میں کہاں پہنچ جاتا ہے. حافظ کو بھی یہی بات پیش آئی, 75 سال کی عمر کے قریب جا کے فتح الباری سے فارغ ہوئے ہیں, اس میں اگر پھول ہو تو کوئی عجب بات نہیں ہے. بہرحال حافظ بڑے آدمی ہیں اور ہم تو ان کے دسترخوان پر روزانہ کھاتے ہیں, ان پر اعتراض ضرور کرتے ہیں, لیکن مقصود بیان حق ہے. الحمدللہ حافظ کی تحقیر تنقیص مقصود نہیں ہے. کچھ بچے شافی آ گئے تھے 4-5 سال پہلے, تو میں کہیں کہیں حافظ پہ اعتراض کرتا تھا تو ان کو رنج ہوتا تھا, برا نہیں لگتا تھا, رنج ہوتا, رنج ہونا اور ہے برا لگنا اور ہے. پھر جب انہوں نے دیکھ لیا تو ڈر رہی ہے, یہ ہر 4 دن کے بعد حافظ کے خلاف کوئی بات آ جاتی ہے پھر وہ برا لگنا ہوتا. یہ یقین ہو گیا بہرحال حافظ بڑی قداور شخصیت ہونے کے باوجود انسان ہی تو تھے. آپ ہی لوگ, آپ کی شخصیت کتنی قداور ہے, چوہے سے کم تھوڑے ہے کہ ہمیں چوہا کہہ رہے ہیں, بس ہم کیا کریں, جیسی آپ کی شخصیت ویسے ہی آپ کی تعریف. تمہیں بھی ایسے یاد رہتا ہے نا, یہ نقطہ یہاں بتایا یہاں ٹوک دیا, بالکل واقعی بچپن میں مجھ کو سب یاد رہتا تھا کہ وجہ کیا ہے, بس ہر وقت بیمار رہتا تھا اس لیے مشکل تھی, ہمیں یاد رہتا تھا. وجہ یہ ہے کہ مجھے اچھا لگتا تھا پڑھنا, تو دل سے توجہ کرتا تھا. آپ لوگوں کی طرح نہیں کہ ڈانٹنے کا محتاج ہوں, اگر ناظم صاحب نے ڈانٹ دیا, مولوی عاقل نے ڈانٹ دیا, تو آپ لوگ سبق میں آ کے بیٹھنے لگے ورنہ آوارگی کرتے تھے. جیسا کرو ویسا کرو. میرے یہاں تو یہ سب نہیں ہے, میں تو اور الارم بجاتا ہوں, میرے یہاں الارم بجتا رہتا ہے. جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. چلیے کیا آپ کو پتا کیسے چلا؟ میں قیاس کرتا ہوں. چیخ پکار ہو رہی تھی تین دن پہلے, میں نے کہا کہ ضرور ہے, تو پھر قیاس شروع کیا. اب یہ چمار مجھے دیکھ رہا ہے, دیکھوں منہ تو تیرا کالا ہے اور دیکھ تو مجھے رہا ہے. کم وقت سر جھکا کے ہنستا ہے کہ مجھے کالا کہتے ہیں, اب کالے کو میں گورا کہہ دوں گا. چلیے اس نے برا تو نہیں مانتا ہے, برا تو نہیں مانتا, برا مانے گا تو گردن نہیں کاٹ دوں گا تیری. چلیے کیا ڈر سے پڑھنا, شوق سے پڑھو بھائی, شوق سے پڑھنا. مجھے یاد میں آ رہا تھا دفتر رہتا گھنٹہ ہو گیا. اب مولانا میرم صاحب علیہ الرحمان کا دستور یہ تھا کہ اگر وہ درسگاہ میں پہنچ کے فوراً حاضری شروع کر دیتے تھے کوئی آئے تو حاضر, نہیں تو غیر حاضر. وہ پرانے ڈاک خانے کے پاس, اب تو تم لوگ اس کی جگہ کو بھی نہیں جانتے تھے, ایک ساتھی ملا, کہنے لگا اب کیا جانا, غیر حاضری لگ گئی ہوگی. اللہ تعالیٰ نے مجھ کو توفیق دی, میں نے کہا میں حاضری دینے نہیں جاتا ہوں, میں تو سبق پڑھنے جاتا ہوں. ٹھیک ہے غیر حاضری لگ گئی لگ گئی, سبق تو مل جائے گا. آیا سمجھ شریف میں کئی بار یہ جملہ میں نے ساتھیوں سے سنا, ہر بار میرا یہی جواب تھا میں حاضری دینے نہیں جاتا, میں سبق پڑھنے جاتا ہوں. پھر کیا اثر ہوا؟ اثر یہ تھا کہ جب مشکات شریف کا سہمالی امتحان ہوا اور اللہ پاک نے اس ناچیز کی عزت رکھی, اس کے بعد میں بیمار ہو گیا. میں نے مولانا علیہ الرحمہ کو پرچہ لکھا کہ میں نے دست کی دوا لی ہے, میں ابھی حمام سے فارغ ہو کر آ رہا ہوں. کل 50 ساتھی تھے. مولانا کا قلم پتہ نہیں کیسے چلنے لگا, میں نیچے اترا, حمام میں گیا, فارغ ہوا, بھارت کی اس کے بعد پہنچا اور حضرت مولانا ابھی 50 کی حاضری ہی لے رہے ہیں. سمجھ میں آیا کہ بھائی ایک آدمی بہتری فلا جائے گا, آئے گا, طہارت کرے, کچھ وقت لگے گا, اور 50 آدمی کا نام لینا ہے کتنی دیر لگے. لیکن مولانا نے اس کو طویل کھینچ دیا, میں آ گیا, پھر حاضری پوری ہوئی, پھر اس کے بعد سبق شروع ہوا. آیا سمجھ شریف میں؟ چلیے حافظ کے متعلق ایک بات پڑھی تو اپنے بارے میں اپنے بڑوں کا ایک جملہ سنا, بڑی خوشی ہوئی. مان راجا مجلسا العراقی تزحزح له, جب عراقی کی مجلس میں آتے تو لوگ ہٹ جاتے, جگہ دیتے, اور میں پہنچا تو میں بیمار تھا. حضرت نے فرمایا ہٹو ہٹو اس کو جگہ دو. کہ آپ کسی کو کہتے ہیں, میں تو یہ کہتا ہوں ہٹاؤ ان نالائقوں کو باہر کرو. چلیے ابھی ناک میں پڑھتا ہے, اس کی آواز ایسی آتی ہے جیسے کوئی چڑیل بولتی ہے, دماغ تھر جاتا ہے اس کو سن کے. القراۃ الچڑیلیا, چلیے چلیے ہنس بھی رہے یار, ماشاء اللہ, چلیے چلیے. بچوں اچھی بات دی جاتی ہے, اچھی بات دی جاتی ہے. آج غیر حاضری ہم سے بھی ہوئی بیماری میں, ایک دن سبق میں نہیں گیا. مولانا اسد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ و رضی اللہ عنہ نے خود فرمایا بیمار ہوں گے حاضری دیتے ہوئے. صحیح اگر شیخ رحمۃ اللہ علیہ اصل پڑھ کے سبق پڑھا کے آئے, فرمایا تو میرے پاس آ کے لیتا رہتا, کہ اگر ہم لوگ ہوں تو آپ کیا کہیں گے؟ دروازے کے باہر جوتوں میں جاؤ. کہ کیوں؟ بس جیسے پھول ویسی جگہ. آپ لوگ بھی پھول ہیں. کس چیز کے؟ گیندے کے پھول. گیندا جانتے ہیں؟ ارے ہوتا ہے گیندا لگا ہوا ہوتا ہے, اس کا پیلا سا پھول ہوتا ہے, اتنا بدبودار سڑا ہوا ہودا والا پھول تو کوئی حد نہیں. چلیے نام بھی اس کا گیندا رکھا, اصل میں گندا ہے, اس کو گیندا کر دیا. چلیے قال حدثني يحيى قال حدثتني عمرة قالت سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لخمس بقية من ذي القعدة ولا نرى إلا الحجة حتى إذا زلنا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت أن يحل. قالت عائشة فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر فقلت ما هذا؟ فقيل ذبح النبي صلى الله عليه وسلم عن أزواجه. قال يحيى فذكرت آثار أبي بن القاسم فقال أذكر بالحديث على وجهه وبالإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله. فقل تو ماں حاضا حافظ ابن حضر شافی المسلک ہیں عام احوال میں, اور شافیہ کے یہاں کسی کی قربانی بغیر اس کی اجازت کے جائز نہیں. تو یہ حدیث شافیہ کے خلاف پڑتی ہے. حافظ کہتے ہیں معنی یہ ہے, کیا یہ وہی اسی قربانی کا گوشت ہے جس کی حضور اجازت لے کے گئے ہیں یا کسی اور قربانی کا گوشت ہے؟ بھلا کسی کی سمجھ میں مطلب آ سکتا ہے؟ اسی وقت اگر حضور اجازت لے کر کے گئے تو عائشہ کو یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی ماں حاضر؟ ان کو تو معلوم تھا حضور قربانی ذبح کرنے کی اجازت لے کر تشریف لے گئے ہیں, لہذا جب گوشت بھیج رہے ہیں تو اسی قربانی کا گوشت ہوگا. پھر اس کو اتنی کیا ضرورت تھی ماں حاضر؟ صحیح بات وہی ہے جو بخاری نے اختیار کی ہے کہ مرد اپنی بیوی کی طرف سے بلا اجازت قربانی کر سکتا ہے. لما بینہما من اتحاد التعلق. چلیے اصلی کلمہ یہ بات کہنے کی تھی, جہاں امام بخاری نے بذبح رجل البقر عن نسائه من غیر عمرهن ترجمہ منعقد کیا لیکن بس وہ میرے ذہن سے اتر گیا. وبالإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب الذبح قبل الحلق. يعني پہلے قربان ذبح کی جائے گی, اس کے بعد حلق کرایا جائے گا. اس بات پر سب کا اتفاق ہے, اور اس کی دلیل یہ ہے کہ صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالی میں آتے اور اس کا خلاف ہو جاتا تو آپ سے سوال کرتے. من حلق قبل ان یذبح, آپ فرماتے لا حرج لا حرج. معلوم ہوا اصل ذبح قبل الحلق ہے, اگر اس کا عکس ہو جائے فلا حرج. یہ مسئلہ کہ آیا ذبح حلق میں ترتیب ہے یا نہیں, آئندہ باب. اذا رمى بعد ما امسى او حلق قبل ان يذبح ناسيا او جاهلا کے تحت انشاءاللہ بیان کیا جائے گا. ویسے یہ مسئلہ پہلے ابواب علم میں بیان ہو چکا. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب قال حدثنا هشام قال حدثنا منصور بن زادان قال عطائنا من ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قلت الى النبي صلى الله عليه وسلم عن من حلق قبل ان يذبح ونحبه قال لا حرج لا حرج. وبه قال حدثنا احمد بن زيد قال حدثنا ابو بكر بن عياش عن عبد العزيز بن رفيعه عن عطائنا من ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم زرت قبل ان ارمي قال لا حرج قال حلقت قبل ان اذبح قال لا حرج قال ذبحت قبل ان ارمي قال لا حرج. وقال عبد الرحيم بن سليمان الرازي یہاں مصنف رحمت اللہ علیہ روایت کا اختلاف ذکر کیا, جس کا حاصل یہ ہے کہ ابن حسین کے شیخ عطا ہیں سعید بن جبیر, اور عطا کے شیخ ابن عباس ہیں جابر. امام بخاری کے نزدیک راجح عطا ابن عباس ہے, اسی لیے امام بخاری نے اولاً اسی طرح سے اس روایت کو موصولاً پیش کیا, اس کے بعد پھر روایت کا اختلاف ذکر فرمایا. سے وقال القاسم بن محمد حدثني ابن خزيم عن عطائنا بك بطن عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال عفانو قرام عن وهد قال حدثنا ابن خزيم عن سيد بن جبل عن بطن عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال حماد بن قيس بن سعد بن عباد بن منصور عن عطائنا جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد العال قال حدثنا وبه قال حدثنا عبد العال قال اخبرني ابي عن حديث تكيا تمہارا حج کا ارادہ ہے چلیے صلی اللہ علیہ وسلم یہ احرام معلق ہے جس کا بیان پہلے آ چکا چلیے تم آتے دل بھائی کی چلیے تم آتے امراطن سر کی دنیا نکالی چلیے تم حالت بھی نہ یعنی اس وقت سے لے کر حضرت عمر کے دور خلافت تک میں یہی فتویٰ دیتا تھا یعنی فسق الحج الی العمرہ کا فتویٰ دیتا تھا. بعض علماء کہتے ہیں کہ مراد یہ ہے کہ میں اعتمار فی اشہر الحج کا فتویٰ دیتا تھا اور تمتع متعارف کا فتویٰ دیتا تھا, لیکن سیاق حدیث سے پہلا ہی قول لازم معلوم ہوتا فذکرت میں نے حضرت عمر سے اس کو ذکر کیا. اس کی تفصیل پہلے بیان ہو چکی جو مسلم شریف موارد یہ فتویٰ دے رہے تھے فسق الحج للعمرہ. ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ تم کیا فتویٰ دے رہے ہو, انک لا تدری ما احدث امیر المومنین فی شان النسب. ابو موسیٰ اشعری نے فرمایا الناس من کنہ افتیناہ بشین فلیتقید فہذا امیر المومنین قادم علیکم فاتم به. جب امیر المومنین تشریف لائے تو حضرت ابو موسیٰ اشعری نے حضرت عمر سے کہا یا امیر المومنین ما احدثت فی شان النسب. فقال ناخذ بکتاب اللہ. چلیے قرآن پاک میں اتم الحج والعمرہ للہ. اس اطمینان کا تقاضا یہ ہے کہ جب آدمی حج کے احرام باندھے تو حج کر کے حلال. چلیے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھیں, یعنی عملی سنت کو, تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ اس وقت تک حلال ہی نہیں ہوئے جب تک کہ حدیث اپنے محل پر نہیں پہنچ گئی, یعنی اس کا نحر نہیں ہو گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تمتع سے بھی منع کرتے تھے اور فسق الحج للعمرہ سے بھی, اور وہ یہ چاہتے تھے کہ کعبۃ اللہ زائرین سے معمول رہے, لوگ حج کے لیے الگ سفر کریں اور عمرے کے لیے الگ. مسلم شریف میں ہے حضرت عمر نے فرمایا افسدوا بین حجکم وعمرتکم فانہ اتم لحجکم واتم لعمرتکم. تمتع سے ان کی ممانعت بظاہر اسی حکمت کے تحت تھی, وہ تمتع کو حرام نہیں کہتے تھے, اور کیسے کہہ سکتے ہیں جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عبادت کی اور صحابہ نے تمتع کیا تھا. چلو وبن اسناد الى عامر المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب من لبد من لبد عقب الاحرام وحلق. لبد تلبید سے فعل ماضی ہے جس کی حقیقت یہ ہے کتنی ہے گونگ وغیرہ لے کر بالوں کو جمع لیا جائے تاکہ اس میں جوں نہ پڑنے پائے. امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ اس ترجمۃ الباب سے ایک خاص مسئلے کی طرف اشارہ کیا, اور وہ مسئلہ یہ ہے اگر کسی آدمی نے تلبید کی ہو تو حلال ہونے کے وقت اس کو حلق کرنا ہوگا. امام مالک امام شافعی فی القدیم فرماتے ہیں یہ حلق واجب ہے. امام ابو حنیفہ امام احمد بن حنبل امام شافعی فی القول الجدید فرماتے ہیں آدمی کو اختیار ہے چاہے حلق کرے یا چاہے تقصیر، البتہ اگر تلوین شدید ہو کہ بالوں کا کاٹنا ممکن نہ ہو تو ایسی صورت میں حلق کرنا متعین ہے، ضروری ہے. اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے ترجمے میں حلق کو ذکر فرمایا ہے اور حدیث پاک میں حلق کا کوئی ذکر نہیں ہے، تو یہ جز حدیث باب سے کیسے ثابت ہوا؟ علماء نے اس کی تین تقریریں کی ہیں. نمبر ایک، حضرت گنگوہی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فلا اہلو کے عموم میں حلق بھی داخل ہے، یعنی امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے استدلال بالعموم کیا. مگر اس پر یہ اشکال ہے کہ دعوے خاص کے ثابت کرنے کے لیے دلیل عام کافی نہیں ہے، اس لیے کہ اگر بخاری یہ کہتے ہیں کہ لا احلو کے معنی لا احلقو ہیں، لہذا ہم نے ترجمے میں حلق کو ذکر کیا، تو دوسرا یہ کہہ سکتا ہے اس کے معنی لا اقصر کے بھی ہو سکتے ہیں، وَإِذَا جال احتمال بطل الاستدلال، لہذا اسے آپ نے حلق کی تعین کیسے ثابت کر دی. نمبر دو، دوسری تقریر بعض علماء نے یہ کی ہے وَهُوَ مَعْرُوفٌ مِّنْ حَالِهِ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حال سے بات معروف ہے کہ آپ نے حجت الوداع میں حلق کیا تھا. اس پر اشکال یہ ہے کہ پھر استدلال حدیث باب سے نہ ہوا بلکہ ایک امر معروف و مشہور سے ہوا، کہ جب حدیث الباب اس دعویٰ پر دال ہی نہیں دلالت ہی نہیں کرتی تو اس کو یہاں پیش کرنے کی کیا ضرورت ہے. نمبر تین، تیسرا جواب، تیسری تقریر یہ ہے کہ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت بعض دیگر روایات کی طرف اشارہ فرمایا ہے، چنانچہ آئندہ باب میں تصریح وارد ہوئی ہے حلقہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی حجته، اور اسی طرح حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہم ارحم المحلقین. اس سے استدلال کیا جائے گا. چلیے. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن حفصه انها قالت يا رسول الله ما شاء الناس حلوا بعمره وهم تحلل انت من عمرتك؟ قال اني لبست راسي وقلدت هذه فلا احل قد انحرى. میں نے اپنے سر میں تلبیب کی اور حدی کی تقلیب کی، لہذا جب تک میں یقین نہ ہو جائے حلال نہ ہوں گا. اور بہرحال حضور نے حلال ہونے کے وقت حلق کر آیا اور تلبیب پہلے سے کرا رکھی تھی، تو معلوم ہوا کہ تلبیب کرنے والے کو حلق کرانا چاہیے. چلیے، یہ باب لکھ کر دینا کہ بچے جو میں کہوں اس کو لکھ کے دو، تم تو بالکل کنڈم ہوں بھائی. چلیے، وبه الاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب الحلق والتقصير عند الاحلال. الحلق والتقصير عند الاحلال، حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حلق و تقصیر احلال کے وقت ہونا چاہیے. اندل احلال لا کر مصنف نے یہ اشارہ فرما دیا کہ حلق و تقصیر انساق میں سے ہیں، یہ استباحت المحظور نہیں ہے. اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ حج عمرہ سے فراغت کے بعد جو حلق یا تقصیر ہوتی ہے یہ نسک اور اعمال حج عمرہ میں سے ہے، یا جو چیز احرام باندھنے کی وجہ سے حرام ہو گئی تھی وہ چیز حلال ہو گئی ہے، لہذا اس کے استعمال کی اجازت ہو گئی ہے. اس میں علماء کے دونوں اقوال میں جمہور علماء فرماتے ہیں کہ یہ حلق و تقسیم نسخ ہیں، اور امام شافعی کا ایک قول ارشاد اور ابو یوسف و امام احمد کی ایک روایت یہ ہے کہ یہ استباحت المحظور ہے، جو چیز پہلے سے احرام باندھنے کی وجہ سے ممنوع ہو گئی، حج پورا ہو جانے کی وجہ سے مباح ہو گئی، لہذا اس کا استعمال جائز ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے استعمال کر لیا اور حج یا قصد کرا دیا، امت کو اجازت دے دی. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ان دونوں اقوال میں سے جمہور علماء کے قول کو اختیار فرمایا، اسی لیے فرمایا الحلق و تقصیر ان دل احلال، حلق و تقصیر احلال کے وقت ہوں گے. معلوم ہوا احلال اور چیز ہے اور حلق و تقصیر یہ الگ ہیں. علامہ ناصر الدین ابن منیر رحمت اللہ علیہ اس نقطے کی طرف توجہ دلائی ہے اور فرماتے ہیں اندل احلال سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ نفس تحلل نہیں ہے، بلکہ امام مالک رحمت اللہ علیہ امام بخاری کہتے ہیں کہ یہ انصاف میں سے، اور دلیل اس کی یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ثواب بیان فرمایا، ارشاد فرمایا اللہم اغفر اللہم ارحم المحلقین، خاص طور سے تحلیق کرانے والوں کو ترجیح دی، ان کے لیے رحمت کی دعا فرمائی. پھر اس کے بعد آگے اس میں اختلاف ہے کہ یہ تقصیر و حل واجب ہے یا واجب نہیں ہے، رکن ہے. حنفیہ مالکیہ حنابلہ اس کو واجب کہتے ہیں، اس کے طرف پر دن کو واجب قرار دیتے ہیں. یہی شافعیہ کا ایک مرجوع قول ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا راجح قول یہ ہے کہ یہ ارکان میں سے ہے، اگر کوئی ترک کر دے گا تو اس کا حج ہی نہ ہوگا. یہی حال عمرے کا. اس کے بعد مالک و احمد کہتے ہیں سارے سر کا حلق واجب ہے. ابو حنیفہ شافعی کہتے ہیں سارے سر کا حلق مستحبات میں سے ہے، لیکن بعد کافی ہے. اس کے بعد اس بات کی تعین میں اختلاف ہے. امام ابو حنیفہ کہتے ہیں یہ روبے راس ہے، ابو یوسف کہتے ہیں نصف راس ہے، اور امام شافعی فرماتے ہیں تین بال کا کاٹ دینا کافی ہے، اور بعض شافعیہ کہتے ہیں ایک بال کا بھی کاٹ دینا کافی ہے. اور جو تقسیم حلق کا حکم ہے وہی تقصیر کا حکم ہے، لہذا افضل یہ ہے کہ سارے سر کے بالوں کی تقصیر کی جائے۔ پھر ہنفیہ کہتے ہیں ہر بال کا ایک انگلی کے بقدر حصہ کاٹنا ضروری ہے، شافیہ کہتے ہیں قدر الانملہ مستحب ہے، اس سے کم بھی جائے۔ محققین کے لیے تین بار دعائے رحمت کی اور مقصرین کے لیے ایک بار، اس لیے کہ محققین نے اپنے لیے زینت کی کوئی چیز باقی نہیں رکھی اور مقصرین نے بال باقی رکھے، اس لیے ان کے لیے دعا میں وہ مبالغہ نہیں کیا گیا۔ اس میں اختلاف ہے کہ حضور نے یہ دعا کب کی ہے۔ ابن عبدالبر، امام الحرمین وغیرہ کہتے ہیں عام حدیبیہ کے سال، ام حسین کی حدیث میں مسلم میں ہے کہ حجت الوداع کے سال ایسا ہوا ہے۔ امام نووی کہتے ہیں یہی صحیح و مشہور